Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Ziua cu numărul 24, nu, domnul Olix? Da, ai numărat foarte bine, te-ai uitat foarte bine în calendar. Ziua cu numărul 24. Live de la mare, live din Costinești. Este soare, este vreme frumoasă, dar bate un vânt, e o furtună incredibilă. Avem cele mai mari valuri pe care le-am văzut vreodată. Am făcut și poze, o să le punem pe site și pe Facebook. Pe Facebook-ul meu găsiți deja o grămadă de poze, de filmări, de... Am umplut internetul de poze și de filmări de aici, făcute de mine. Valuri de peste un metru, cred că au, un metru jumate, incredibil, foarte, foarte mari. Sunt cât digul de Stabilopoz și trebuie să spun că apa ajunge până aproape de studio. E oricum până la jumatea plajei. Sperăm să nu se întâmple asta, să nu ajungă și până la noi apa. Cei care sunt pe drum către mare să vină neapărat la Costinești să vadă cele mai mari valuri din viața lor și să fie în direct pe Kiss FM timp de două ore împreună cu noi. Și de asemenea, ziceai tu că e furtună, dar afară e vreme frumoasă. Furtună, cred că e pe mare. Am înțeles că de seară ne spunea cineva că de seară ar fi, cum e bă, culmea furtunii, nu? Sau cum se numea? Da, vârful icebergului, da, nu știu. Da. Ei, aia cu icebergul e altă poveste. Cu icebergul, știi, aia cu icebergul și fotbaliștii. Da, da, în fine. Aia e una, o chestie internă. Bun, hai să începem. Sour Kiss Kiss in a Mix live de la mare. Începem primele 40 de minute nostru hit de astăzi cu Welcome to Saint-Tropez. Avem Corina, Ata, piesă nouă, toată lumea o știe. Plus multe alte super hituri. DJ Ang și Olix împreună cu voi, live din Costinești de pe plaja Loca Beach de aici. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Party People Summer, Kiss Kiss in the Mix, sunt direct de pe plaja Loca Beach, de unde avem parte de cel mai mare vânt de până acum, dar e perfect că te bronzezi bine, așa, nu? Îmi aduc aminte că și anul trecut am avut o zi cu valuri foarte mari, dar incomparabil cu ziua de astăzi. Dar nu cred că vreodată am văzut la Costinești sau la mare valurile ajungând pe plajă până aproape de studio. Și trebuie să spunem că astăzi toată ziua, cam asta a fost singura chestie pe care am spus-o, este interzis, strict interzis scăldatul, intratul în mare. Din păcate, românii noștri sunt un pic inconștienți și cam intră în apă. Săracii salvamari au treabă, probleme multe, aveți mare grijă. Este și steagul roșu acolo la salvamari, nu intră nimeni în apă, da? Și de asemenea sunt și amenzi între 500 și 1000 de lei. Din păcate, oamenii, repet, sunt inconștienți și nu prea iau în seamă salvamarii, dar... Da, ok. Nu e de bine. Hai să continuăm mixul. Super piese, super hit-ul pe plaja Loca Beach. Ne pregătim pentru Celia 7, Alex, Mica, Dalinda și apoi numărăm banii cu Billionaire de la Trevi McCoy și Bruno Mars. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hit-uri in the mix. freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Freaking bad. Yo, Barry Bieber, Summer Kiss, Kiss in the Mix, live de la mare, de pe plaja Loca Beach, ziua cu numărul 24, Olix DJ Young împreună cu voi. Trebuie să spunem că, bă, având în vedere că e un vânt atât de puternic afară, pe lângă valuri, cred că se și aude microfonul lui DJ Young în momentul ăsta. Se auzea un vânt, așa? Da, poate vântul e incredibil. Zboară pălăriile din capul fetelor, e foarte tare. Că tot ziceai de fete, asta vreau și eu să zic. Eu sunt sechestrat aici în studio. Ovidiu, ar trebui să-mi aduci niște fete aici în studio, pe bune. Tu stai cu toate fetele frumoase acolo afară, iar pe mine m-ați sechestrat aici cu studio închis. Asta e, vrei să se umple într-un film horror. Aparatura de praf și de nisip. Da, e mai important, adică. Să nu uităm, din seara avem super party aici în Midnight Sun Club. Ne întâlnim ca în fiecare seară de când suntem la mare și de când s-a deschis clubul în Midnight Sun. Atunci când eu nu dorm, ne întâlnim acolo, dar rest. Da. Și dimineața, desigur, la After Hour, la Loca Beach. Hai să continuăm cu hiturile vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Yo!

știu dacă bate până acolo microfonul, sunt chiar pe mal, lângă valuri, încercam să le punem pe radio să le auzim, stai așa să vedem dacă bate până acolo. Se aude, se aude. Desigur că este riscul să audăm microfonul. Să nu vorbești, că o să dau microfonul foarte tare ca să audă cei de acasă, da? Da, ok. Ia. Momentan se aude vântul, dar oricum. Și s-a închis microfonul lui DJ Young. Da, nu poate până acolo. Așa, bun. Cum e? Vin valurile? Ne iau valurile studioul în apă? Nu știi vorba aceea de anul trecut? Vine valul, mi-a platanul. Da, exact. Deci dacă vrei să facem un job part-time, ar fi la de strâns sculele după emisie. Să știi că mă gândeam la chestia asta, având în vedere că beach barul nostru nu este foarte protejat împotriva... E un beach bar, cum vrei să fie? Exact. Vrei să fie bunker? Bun, uite, și Marian ne spune din studio că s-au auzit valurile, s-au auzit și vântul. Da, sunt valuri imense, sunt cât digul acesta de stabilopoz și pietre foarte, foarte tare. Apropo, pe facebook.com/KissFM România o să vedeți o poză foarte tare, un montaj, de fapt, din 4 poze. Ce s-a întâmplat cu niște oameni care își făceau poze acolo pe dig? Cum a venit așa deodată valul și i-a stropit foarte tare din spate? De fapt, erau ciuciulete, la fel era și aparatul meu foto. Mare atenție, riscați să rămâneți fără aparate și fără telefoane la asemenea valuri. Grijă mare, așadar. Bun, e timpul pentru o scurtă pauză. Mai avem încă o piesă pe care o să o playeze Marian de acolo din studio. Da, și apoi ne întoarcem pe plaja Loca Beach la Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Dolex. Hai mă, Marian, pe asta nu puteam să zic. Vai, ce glumă. Nu, deci, în fine, a făcut Marian o glumă, dar din păcate nu putem să zicem la, nu la este, radio. Nu este radio difuzabilă, da? Da. Hai, okay. Uite, bă, da, fii atent, avem și varianta difuzabilă. Valu e ca hoțul, îți ia și telefonul. Bun, okay. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. All the hits all summer. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Waterfall that she's so irresistible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, you don't care if I'm alive or dead. Don't touch me, I don't wanna be the exception. To get a bit of your attention. Love you for free and I'm not your lover. But you don't even bother. Touch me, I'm tired of this triangle. Got dizzy dancing tango. I'm falling apart in your hands again. No way, I've got to get away. It's too rich in silicone, I look minimal. That's why in front of your eyes I'm invisible. But you gotta know small things also count. You better put your feet Yeah. Yo, Barry People Summer, Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct, cum spunem noi, pentru 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 5. Dar trebuia să-mi deschid și microfonul ca să pot să vorbesc. Da, 3, poate chiar 4, cred că o să fie 4, poate... Nu, o să fie 4, în fine, nu contează. 4, poate chiar 5, în fine. 6 piese mixate înainte de ora 5. Live pe plaja Loca Beach, Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix DJ Young împreună cu voi. Avem și hotspotul Kiss FM, internet gratuit pentru toți cei de pe plajă. Da, cei care sunt pe plajă caută hotspot Kiss FM, iar parola este ascult Kiss FM cu litere mici și într-un cuvânt. Hai să continuăm mixul. Am zis piesele sau le-am zis doar pe noi? Jamie Un Shuda deja se aude. Da, avem și Adele Set Fire to the Rain și apoi ne întâlnim cu invitatul zilei de mâine de aici, de la mare, Alex Vela. Mâine de la 3:30 o să-l avem aici pe scenă pentru cei de pe plajă, iar de la 4 o să ne auzim în direct cu el în toată rețeaua Kiss FM. Asta dacă nu e, ne ia marea Beach Bar-ul până atunci. Auzi, la mâine puteți să-i punem întrebarea legată de versuri în piesă sau aia o să fie doar între 4 ochi, nu? Eu zic că putem. Știi că e un vers în piesă în care se înțelege o chestie, nu putem spune pe post că o să spune cineva că suntem nebuni. Aia cu... Mă supui la test. Mă supui la test, da. Am înțeles, da. Bun, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. And I'm lor dacă mă atinge super femeie. Nu știu unde e DJ Young, dar am văzut pozele puse pe Facebook, deci presupun că ești pe la apă din nou. Da, câteva poze așa în grabă să nu mi-a valul, vine valul, mi-a iPhone-ul. Da. Da, foarte tare, e un vreme superbă la mare, este exact bronzul la perfect, cu vânt puternic. Astăzi trebuie să recunosc că azi am făcut și eu un pic de plajă, dacă tot era vreme așa frumoasă. Da. Vă dați seama, colegul meu Olix a făcut plajă după 3 săptămâni de stat la mare. Da, un pic, trebuie să punem un pic de brânz. Dar cred că ție îți place acolo în studio și studio închis Nu, acum, sincer, am deschis către colegii noștri din Beach Bar și stăteam cu ei la povești. Mă bucur că mai văd oameni, mai văd lume nouă aici, e, da. Ok, hai să continuăm cu mixul. Da, după o scurtă pauză. Alex Velea o să fie mâine, ziceam, invitat aici pe plaja Summer Kiss. Cred că o să fie foarte multă lume. Da, cu siguranță, cu siguranță. Și neapărat să ne întrebăm care e faza cu versul ăla. Da, care o să pune la test. O să pune la test, da. Bun, DJ Young și Olix împreună cu voi revenim imediat după pauză cu o nouă tură de 40 de minute. Non-stop hits, Summer Kiss, Kiss in the mix. Ascult doar hituri. Summer in the city. Kiss FM. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Summer's here. Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Yo, party people, summer, kiss, kiss in the mix, este 5 fix, suntem live de la mare din Costinești, ziua cu numărul 24, DJ Young and Olix, de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Kiss FM, tradițional de altfel. Da, vorba ta, Ovidiu, de mai devreme ce le spuneam celor de pe plajă, azi e cod roșu, dar avem și cod roșu de fete frumoase. Da, adică fete îmbrăcate în costume de baie roșii, era o blondă din aur care îl bătea pe iubitul ei pe plajă. Și trebuie să spun că mă uitam pe un site de știri și zicea așa, meteorologii au emis o avertizare de vânt puternic, în special în zona Dobrogei. Avertizarea meteorologilor de vânt și vreme rea a fost emisă astăzi de dimineață și e valabilă cică până la 5:30, eu zic că o să tot fie valabilă în Dobrogea și Delta Dunării, dar și în Estul Muntenii. Vântul suflă în rafale de peste 55 de km pe oră și formează valuri extrem de periculoase. Salvamaria a răborat steagul roșu încă de dimineață, care interzice îmbăierea și încearcă să evite orice incident nedorit.

when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que digo. Tú sabes que digo. La Costinești, desigur, Kiss Kiss in the Mix. DJ-ul frumos stă afară în fața beach barului nostru. Beach barul închis astăzi pentru că bate un vânt de neia pe sus. Avem două dedicații aici de pe plajă, de la Aurelian Suciu și Irina din Arad pentru Cristi, Ladar din Arad, salutări de la Costinești. Și de la Justin și băieții din Slatina, binevenit Rashid. Hai să ne distrăm ca în Slatina aici la mare, la Costinești. Cum se distrez ca în Slatina? Vă distrez ca la mare, domne. Păi Slatina e cu mare, nu? N-au și acolo mare? N-au. Au mare în ghesioale. Da, foarte tare. Bun. Continuăm mixul nostru cu Siana, Endless Summer, vine și Cerebel cu... Kaboom! Și ne întâlnim și cu Mina K, că tot îi întrebam pe băieții de la Deep Central ce mai face Mina K. Vine cu single nou în curând, Everybody on the Floor. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Five people on the beat. Like a drum, drum.

He's got the fire like no one in the world. My body's burning, he's just turning me on. I'm like a dancer, I'm going wild on the floor. It's so amazing. Everybody on the floor. Oh, oh, oh. Mr. DJ, give me more. Oh, oh, oh. But tonight I'm so alone. I'm so alone. Everybody on the floor. Oh, oh, oh. Mr. DJ, give me more. Oh, oh, oh. But tonight I'm so alone. I'm so alone. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Summer Kiss Kiss in the mix, în direct de pe plaja Loca Beach din Costinești, DJ Young and Olex. Cu Beach Barul închis astăzi pentru că este vântul foarte puternic. Valurile cred că au 3-4 metri. Toată lumea pe plajă cu poze, cu Facebook-uri, cu nebunie să împărtășească peisajul deosebit de astăzi. Și trebuie să spunem că ne uităm și noi așa din Beach Barul imit la valuri și vedem că valurile sunt din ce în ce mai mari. Dar nu știu unde vor ajunge. În orice caz, foarte multe dintre ele au depășit stabilopozii. Da, și oricum, noi la ora 6 am plecat de aici. Adică, nu știu. Hai să continuăm cu Accent, I'm Sorry. Ne întâlnim și cu Kobe Pellet, Some Love. Și apoi vine Grasso XXL, La La Song. DJ Young și Olix împreună cu voi vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Yeah.

find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very asta la Kiss FM, ascult doar hituri foarte tare. Piesa asta, Mad World, Michael Parsberg și Safri 2 împreună cu SMB. Foarte tare sună piesa asta, e un cover bestial. Suntem în săptămâna cu numărul 4, am început-o astăzi. Ieri am încheiat 3 săptămâni, dar vara e lungă, mai avem încă 6, pentru că total stăm 9 săptămâni la mare. Suntem obișnuiți cu acest tratament deosebit. Chiar mă gândeam că la sfârșitul săptămânii am încheiat mult normal jumate din perioada asta. Bine, încheiem o lună din cele două, numai că luna viitoare are 5 weekenduri, dacă nu mă înșel. Da, 5 weekenduri, o să fie o lună foarte lungă și foarte frumoasă, cum pariu. Ce să mai zicem, valurile sunt la fel de mari. Căutați pe Facebook-ul meu și pe lui DJ Ang, dați un search Olic sau DJ Ang pe Facebook, o să vedeți niște poze foarte, foarte frumoase. Iar puțin mai încolo le punem și pe facebook.com/kissfmromania, să vedeți ce nebunie este la Costinești și de fapt la mare. Da, peste, cred că pe tot litoralul e vreme așa, din câte am înțeles în București era vreme destul de urâtă, acum era un fel de semifurtună, bătea vântul, ceva de genul. Facem o pauză scurtă, iar apoi revenim cu ultimele 3 sau 4, ba da, poate chiar 4 piese mixate înainte de final, înainte de ora 6, live pe plaja Loca Beach din Costinești la Summer Kiss Kiss in the Mix. Uite, Marian mi-a zis că în București e vreme frumoasă, deci nu mai dezinformăm oamenii. Bun, ne întoarcem imediat vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Cerbere rece. Summer Kiss Kiss in the Mix. La mare oricând merge o bere, de aceea transmitem de pe plajă. De aceea suntem în beach bar, nu? Că suntem și part-time, avem două joburi. Păi în fiecare zi vine lumea să ne ceră și nouă câte o bere, câte o ceva. Zici că suntem Camarera, frate. Camarero, dă-mi o bere. Știi că așa e numele lui nou acum. Da, Camarero, cheamă Camarero, dă-mi o bere. Da, știi că asta e răspunsul. Când vine lumea să-mi ceară aici o bere, zic, dar ce-s frate cu Camarera, nu? Bun, avem încă 3 piese până la finalul transmisiei de astăzi. Ne întâlnim cu Balada Boa. Avem auzi, și dar trebuie să facem și un jingle. Urmează 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 6. O rezolvăm. Bun, avem și Maximilian Sofie și apoi Gautier. Somebody that I used to know. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix. In the mix. In the mix. Ia uzi. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem com Greg e a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê. Gustavo Lima e você. Tchê. Yeah.

păi dacă tot e piesa asta pe final, zic să și încheiem transmisia de astăzi. Suntem la mare, 7 minute până în ora 5. Mai am o dedicație pe final de la Deuța din Roman pentru părinții ei cu mesajul: vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine și vă iubesc foarte, foarte mult, semnează Deuța. Mai avem un minut și 7 secunde în care o să le spunem celor de acasă că îi așteptăm la mare, îi așteptăm cu valuri foarte mari și frumoase, cu soare, cu vânt puternic, cu bronz perfect, cu hiturile care se aud pe plaja Loca Beach, în boxele Kiss FM și desigur în direct pe Kiss FM. Și desigur îi așteptăm cu fete frumoase aici la mare. Bine, așteptăm și fetele frumoase să vină, bineînțeles. Punem pozele pe kissfm.ro, la secțiunea Summer Kiss și desigur pe Facebook-urile noastre, dar și pe facebook.com/kissfmromania. DJ Anxiolix sunt împreună cu cei din Costinești toată vara aici pe plaja Loca Beach până în 2 septembrie și apropo de Loca Beach, diseară în Midnight Sun Club, singurul club de pe plajă, avem un super party, o petrecere așa cum numai la mare se întâmplă, cu toți DJ-ii Midnight Sun invitați și desigur gașca de la Kiss FM. Mergem și noi? Normal, pe cum? În fiecare zi. Da, da, da, da, așa e, da, în fiecare zi, bineînțeles. Cum? Mâine e tura ta pe plajă, așa că... Iar e tura mea? Iar e tura ta, nu? Bine, dacă vrei tu, da. Mai avem 10 secunde, mulțumim frumos, Marian Boba, mulțumim celor care ne-au ascultat. Mâine de la ora 14 revin transmisiile Summer Kiss. Cu Reme rămâneți până la ora 22. Da, ne auzim mâine de la 4 în direct pe Kiss FM din Costinești, de pe plaja Loca Beach. DJ Anxiolix, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Summer's on.